شباب پہ میں ذرا سی شراب پھینکوں گا کسی ہنسی کی طرف یہ گلاب پھینکوں گا पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूंगा पर्दा पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा देखता हूं जिधर लोग भी उधर देखें कहां ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक महजबीनों का तेरा दामन तेरा दामन दामन दामन तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन चिलमन चिलमन मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो तो तो तो तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है किसी की जान जाती है किसी को शर्म शर्म आती है किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर, हाँ यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख, हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ, हाँ मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ, हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूँ, तो अकबर मेरा पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं, तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा।